Nie określaj, nie oceniaj się ani świata, ani tobie bliskich. Uwolnij swoje myśli tak, by dały ci przestrzeń, by istnieć. Najzwyklej bądź, by niezwykle żyć. Przywitaj dzień, jakby ostatni był. Uściśnij dłoń każdego, kto minie cię w samotności swej. Przypomnij sobie, kim byłeś, zanim wszystko zdarzyło się. Przywróć te wszystkie chwile, które wypełniały cię. Nie potrzeba imion, nie potrzeba nazw, przynależności, która dzieli nas. Nie potrzeba barier, nienawiści w nas, żadnej filozofii, która budzi strach. Nie potrzeba wojen, nie potrzeba rang, nie potrzeba biedy, nie potrzeba kar. Nie potrzeba bólu, śmierci, uczuć w nas. Nie potrzeba żalu, nie potrzeba kłamstwa. Trzymam świat na dłoni. Człowiek taki wielki, a zamknięty w niewoli. No, spójrz na rzeczywistość taką, jaka prawdziwa jest. Spójrz na naszą bliskość, jak wzajemnie wypełniamy się. Jeśli pozwolisz życiu istnieć, zamiast zabijać każdy dzień. Jeśli zapomnisz swoim myślom, w niewoli trzymać się. Otworzysz przestrzeń, jakiej nie widziałeś. Poczujesz ulgę, jakiej nie doznałeś. Dokonasz rzeczy, których nie umiałeś. Człowieku, skarbnica jest! Mamy więcej niż potrzebujemy. Mamy więcej niż zasługujemy. Bierzemy więcej niż dajemy, bo człowiek zapomniał, kim jest! Otworzysz przestrzeń, jakiej nie widziałeś. Poczujesz ulgę, jakiej nie doznałeś. Dokonasz rzeczy, których nie umiałeś. Człowieku, mamy więcej niż potrzebujemy, mamy więcej niż zasługujemy, bierzemy więcej niż dajemy, bo człowiek zapomniał, kim jest. Przyszedł czas na wiedzę, przypomnienie prawd, przywrócenie człowieczeństwa w nas, ujarzmienie ego, by zaistniało ja, przywołanie pierwotnego obrazu w nas, przywrócenie światła, przywrócenie barw, przywrócenie darów od początku danych nam, przywrócenie słowa, odwrócenie kart. Przywrócenie świadomości, kim jest każdy z nas. Przyszedł czas na wiedzę, przypomnienie prawd. Przywrócenie człowieczeństwa w nas. Ujarzmienie ego, by zaistniało ja. Przywołanie pierwotnego obrazu w nas. Przywrócenie światła, przywrócenie barw. Przywrócenie darów od początku danych nam. Przywrócenie słowa, odwrócenie kart. Przywrócenie świadomości, kim jest każdy z nas. Trójce, czas na Nocną Polskę. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. I gość w studiu od razu, Szatakuś, witam. Witam, witam. To twoja kolejna wizyta u nas w nocnym programie. Byłaś przy okazji poprzedniej płyty również. Tak. Zauważyłem, że ciągle bardzo przeżywasz te swoje utwory, bo to był taki moment prawie medytacji, jak słuchałaś tej piosenki. Słucham, cały czas słucham. Cała ta płyta jest taką właśnie chyba medytacją po części. Mam wrażenie, że no bardzo dużo prawie filozoficznych przemyśleń na tę krążkę. O życiu, o ludziach, o świecie, o nas wszystkich. Tak, troszeczkę tego jest. Taki akurat etap, takie procesy, że tak powiem, i dużo szczerości, więc taki mam zwyczaj właśnie pisania tego, co czuję i gdzie obecnie się znajduję, czym się karmię, jaką energię w sobie karmię i to gdzieś tam przekazuję. Dzielę się po prostu doświadczeniami różnymi. Czyli gdzie się w tej chwili znajdujesz? Gdzie się teraz znajduję? Przy Myśliwieckim, wiem, tak? Tak, tutaj. Przy jakimś takim może odpoczynku, o tak. Teraz jestem w takim momencie, gdzie warto odpocząć, bo ta płyta trwała, proces tworzenia tej płyty trwał dość długo. Tutaj zostało pościągane parę warstw. Jakby coś tam zostało zrzucone i teraz warto się temu przyjrzeć właśnie, co się teraz dzieje. Kiedy pozrzucałam troszeczkę, poodkrywałam, podzieliłam się tym, co zrzuciłam z ludźmi. I jest taki moment właśnie takiej ciszy, znaczy przynajmniej odpoczynku, wyciszenia i obserwacji, co to w ogóle przynosi teraz i dla mnie, i dla ludzi, którzy słuchają tej płyty. Ja słuchając tego krążka sobie wybrałem aż 5 utworów, które chciałbym zagrać. Na 10 to nie jest tak źle. Bardzo ładnie. To może kolejny. Szatakuś, gościem Nocnej Polski. Powiedz troszkę o ludziach, którzy wraz z tobą tę płytę tworzyli, bo sporo tych osób jest. No i widzę, chyba siostra twoja też? Tak, tak. Jest siostra, jest Ania Piotrowska, z obydwie śpiewające w projekcie Afrobeat Orkiestra tutaj warszawskim. Czemplik Maciek, gitarzysta, piękny opowiadacz dźwięku, wrocławski artysta, gitarzysta. Eddie, bardzo ciekawa postać, o niesamowitym poczuciu rytmu i wyobraźni muzycznej, oraz Bartek Chojnacki, kontrabasista, też piękny opowiadacz dźwiękiem. Niesamowicie zdolni ludzie i też lubujący się w brzmieniach akustycznych, takich właśnie melodyjnych i wrażliwych. Tak więc też dobierałam, jakby to wszystko jakby pojawiło na drodze. Wszyscy się jakoś spotkaliśmy i połączyła nas jakby wspólna wizja, że tak powiem, uczucia. I tak powstało. Jest tutaj gościnnie Julita Franciosa na placiku peruwiańskim. Taki mały dodatek do światła, ale bardzo piękny i znaczący. Ula Górska na szejkarach. Bardzo ważny element. Nie jest to łatwy instrument. Mhm. Więc jest tutaj parę osób i spora grupa, ale bardzo fajnie energetycznie dobrana do tego materiału. Powiedziałaś, dobierałam muzyków, czyli co, ty byłaś producentem całości? Mówię, że dobierałam, dlatego że to jakby to jest mój zamysł, moje utwory, kompozycje, które Maciek Czemplik z ekipą bardzo ładnie tutaj nam zaprezentował. Natomiast no, dzisiaj byłam tym motorem i też nie do końca jakby szukałam ludzi na zasadzie, nie wiem, przesłuchań, dzwonienia po ludziach, tylko to jakoś się tak nadarzało na drodze. Pojawiały się osoby, a słuchały materiału, oj, jest to coś ciekawego, dodałbym tutaj coś fajnego od siebie. I tak to mniej więcej wyglądało. Tak wyglądały rozmowy, że jakby wszyscy tutaj pojawili się w sposób naturalny, mieli coś do powiedzenia, chcieli coś dołożyć. Okazywało się, że to, co dokładali, było idealnie pasujące i pięknie jakby podnoszące tą muzykę, jakby jeszcze bardziej dekorując. Widzę na okładce, że studia amerykańskie wchodziło w grę. Tutaj Wojtek Kochanek, właśnie który jakieś 5 lat temu zjechał do Polski po chyba 30 latach pracy w Stanach Zjednoczonych, miał swoje studio, nagrodzony nagrodą Grammy za płytę Czeka Khan w 2008 roku, także też taki fajny element i to też drugi Grammy gdzieś tam w przestrzeni dookoła płyty, ponieważ na płycie Mr. Mankind James Banzai Caruso też miksował nie całą płytę, ale Die Free, też czterokrotny zdobywca nagrody Grammy, więc tak jakoś coś mamy takie szczęście do realizatorów dźwięku, do inżynierów dźwięku, którzy mają za sobą dość ciekawe doświadczenia i osiągnięcia. A propos nagród, lubisz ścigać się w konkursach, zauważyłem. Różnych. Czy lubię w konkursach? Mhm. Właśnie nie. To nie jest w ogóle jakaś taka moja chęć. Nie lubię rywalizować, nie lubię jakoś tak właśnie, gdzie się pojawiają oceny, opinie, krytyki. To mi się wydaje, że nie jest do końca nam potrzebne, ale doświadczenie jakby... Te konkursy wszystkie u mnie, to była jakaś droga, to też wszystko gdzieś naturalnie szło, tak było, ktoś mnie zapisał gdzieś tam, moje konkursy też były bardzo często, ktoś mi wysłał na jeden konkurs, który się okazał, nie wiem, drogą do kolejnego konkursu ogólnopolskiego, potem jakiegoś jeszcze innego i tak, to jest taka była machina przeróżnych zdarzeń, nie do końca, na które miałam wpływ. Więc jakoś tak. To może bezkonkursowo jeszcze jeden utwór. Czym jest ma złość wobec tych, co niszczą? Czym jest ma złość wobec tych, co nienawidzą? Czy na pewno odbiegam od reszty swą myślą, kiedy w ręce trzymam nóż przeciwko tym, co niszczą? Ogień ognia nie zgaśni, wiatr i gra z iskrą. Złość przeciwko złości jest tą samą nienawiścią. Woda ogień gasi, spokój oczyszcza nas. W ciszy człowiek stwarza najprawdziwszych nas. Składam broń. Przestrzeni. Próbuję całą sobą stworzyć to, co potrzebne mi. Co takie piękne umieć, zrozumieć, odpuścić wszystko i po prostu być. Ogień ognia nie zgasi, wiatr i gra z iskrą. Złość przeciwko złości jest tą samą nienawiścią. Woda ogień gasi, spokój oczyszcza nas. W ciszy człowiek stwarza najprawdziwszy. Buduję dom, głodem pełnym gardła. Takich mi potrzeba. Buduję dom, buduję dom. Oazę spokoju, w której życie odpoczywa. Buduję dom, buduję dom. Z ogrodem pełnym gardła. Jakich mi potrzeba. Buduję dom. Życie odpoczywa. W Trójce Szata Kuś zagraliśmy utwór tytułowy, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, że płyta nosi tytuł Feniks. To troszkę o tobie też? Tak by się zdawało. To był faktycznie mój proces. Stwierdziłam, że coś pozrzucam, coś pozmieniam. Może sięgnę po jakąś inną rzeczywistość. Zobaczę, czy ona faktycznie istnieje, może istnieć nie tylko w mojej głowie, czy w marzeniach, czy można ją naprawdę urzeczywistnić, tą moją rzeczywistość. Więc tak, jest to płyta, która właśnie opowiada o tych przemianach i testowaniu właśnie tej innej wiedzy. Odchodzenie od schematów. Nie wiem, jak z tobą jest, ale robisz wrażenie osoby, która ostatnio uciekła od świata, zamknęła się gdzieś na wsi, daleko od ludzi i żyje powietrzem, innym światem i oczyszczeniem. Wiesz co, bardzo blisko, no ale to nie jest jakieś odrodzenie, to jest na pewno jakiś tam proces dopiero sięgnięcia po tą swoją wolność. Wolność duchową, emocjonalną, wolność fizyczną, materialną, więc po części takie zamknęłam się gdzieś w swoim ogrodzie, staram się żyć w prawdzie, mojej prawdzie, doszukiwać się tej prawdy, takiej właśnie własnej rzeczywistości i jest. Przyjeżdżam tutaj do Warszawy i spotykam się po prostu z miastem, które jest dla mnie już częściowo już obcą energią, ale też ciekawym doświadczeniem, także pomalutku. Powiedziałeś, że jechałaś z południa 9 godzin, do radia godzinę dzisiaj w Warszawie. Tak, więc to też jest takie ciekawe, co się dzieje. Tego nie mam na co dzień, jednak faktycznie jest ta cisza, jest ten ogród, jest więcej naturalności, a tutaj jest dużo takiego spieszenia się wszędzie i takiego dużo jest ciśnienia. Nie do końca są to rzeczy naturalne, tylko tak czuć, że każdy stara się na siłę i tak jak jadę samochodem, to właśnie widzę, jak wszyscy się gdzieś tam wpychają i ja wszystkich wpuszczam, bo tak mniej więcej jest u mnie. Tak jest w przyrodzie, że to wszystko gdzieś w zgodzie funkcjonuje, no ale no, efekt tego, że jechałam godzinę do radia. Ale ciekawe doświadczenie. No i przyjechałaś z pieskiem, z tak, nie przyjechałam rozstajesz. Z tą duchą, która jest dla mnie tak strażnikiem istnienia, takim dosłownym, a jest za każdym razem i też bardzo fajnie z energią pracuje, bo bardzo dużo wyczuwa i jest takim dla mnie, gdzieś ją wszędzie wypuszczam, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia, gdzie wchodzę, na to się szykuję. Szykować mam i ona mi przekazuje dużo informacji, więc jest bardzo ciekawym psem. Koncerty jakieś będą? Tak, teraz w czerwcu 14-15 w Krakowie Alchemia i ojejkuś, nie pamiętam, ale to wszystko jest na stronie, zapraszam, www.szatakuś.com. Tam są wszystkie informacje na temat koncertów, więc można śledzić na bieżąco. Pomalutku ruszamy z Feniksem, wypuszczamy go w świat, a na razie jest dużo właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, na Dolnym Śląsku, no i tak pomału się tam rozszerza na Polskę. Miejmy nadzieję, że niedługo w Warszawie. Na zakończenie będzie Światło. To szczególny utwór dla ciebie? Bardzo szczególny, tak. To jest utwór już kończący płytę i tak samo ostatni, jaki napisałam, czyli kiedy już zrzuciłam trochę z siebie, to właśnie takie właśnie wewnętrzne przemyślenia, no w końcu kim ja jestem i czym jest ja i wydaje mi się, że to jest takie coś, co jest powszechne w tym momencie. Wydaje mi się, że dużo czas mi się wydaje dla nas wszystkich, żebyśmy naprawdę się tak troszeczkę zatrzymali, zastanowili, kim jesteśmy, jakie jest nasze prawdziwe, nie tyle przeznaczenie, ale po co tutaj jesteśmy i bo wydaje mi się, że to, co robimy na obecną chwilę, przynajmniej ja osobiście z własnych doświadczeń już nie wierzę, że jest nam przeznaczone to, czym się zajmujemy na co dzień, to, w jaki sposób funkcjonujemy. Więc jest to takie dość głębokie i mi się wydaje, że może uruchomi w człowieku to takie źródełko, które my mamy wszyscy, o którym często zapominamy, żeby się do niego gdzieś tam zwrócić i posłuchać tak naprawdę. No więc tak, nie ma co do więcej filozofować, bo dużo jest już wypowiedziane na płycie, teraz staram się właśnie jak najmniej, nie jest to gdzieś tam te naleciałości w gadaniu i wypowiadaniu jednak są, ale jest ten taki czas, wydaje mi się, na przemyślenia i zapraszam każdego do właśnie głębszego zaglądnięcia w siebie i tak, no tam jest dużo wiedzy w nas. Tylko warto pościągać trochę warstw i dostać się do niej, do środka. Tam znajdziemy dużo odpowiedzi, tak mi się wydaje. Szatakuś, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Gościem Nocnej Polski była Szata Kuś. Słuchaliśmy piosenek z jej nowej płyty Feniks. A teraz u nas czas na bajki o dorosłych. Nie dosięgną mnie kule, omijają intencje złe. Wymykam się jak w kapsule, wpuszczam filtrowany tlen. Leży bursztyn na plaży, wystarczy, że wygląda. Nic się z nim nie wydarzy, nikt ich tu nie wygląda. Na piachu ostatnio drży, stoję na dachu i nie widzę nic dziwnego. Trochę strachu w ciemnościach z widy, przecież nie ma tu nikogo innego. Mój dom na piachu ostatnio drży, stoję na dachu i nie widzę nic dziwnego. Trochę strachu w ciemnościach z widy. Przepraszam, kim pan jest? Co pan robi na tej wyspie? Nie widzę pana na liście. Może pokażę wyjście, pożegnamy się szybciej. To nie do zobaczenia. I co pan robi na tej wyspie? Nie widzę pana na liście. Może pokażę wyjście, pożegnamy się szybciej. To nie do zobaczenia. Woda się podnosi, zabiera ląd. Nie chce się wynosić gdziekolwiek stąd. Podpływają statki, niby bez przyczyny. Proponują tratwy z przynętą na rekiny. Nie zostanę karmą za twoje idee. Tłumaczyć nie warto, jeśli jeszcze nie wiesz. Jesteś przyczyną dyskomfortu, wybacz. Dlatego ostatni raz spytam. Przepraszam, kim pan jest? Co pan robi na tej wyspie? Nie widzę pana na liście. Może pokażę wyjście, pożegnamy się szybciej. Do nie do zobaczenia. I co pan robi na tej wyspie? Nie widzę pana na liście. Może pokażę wyjście, pożegnamy się szybciej. Do nie do zobaczenia. Może pokażę wyjście, pożegnamy się szybciej. Do nie do zobaczenia. Do nie do zobaczenia. Nie widzę pana na liście. Może pokażę wyjście, pożegnamy się szybciej. Do nie do zobaczenia. Do nie do zobaczenia. Wziąłem się sam, zapomniałem się spodziewać. Nikt nie zmieniał po drodze praw. Chyba sam musiałem je pozmieniać. Gdybym tylko pamięć miał krótszą, uwierzbym jeszcze raz, bez przesady z tą musztrą. Powiedziałbym chętnie pas. Jak się kończy konsekwencji brak? Odczułem zbyt wiele razy. Nie wyłączysz swoich wad. Robiłem to zbyt wiele razy. Chyba mi się wydawało. Tylko mi się wydawało. Tak się tylko wydawało. A to za mało. zaskoczenia wziąłem się sam. Zapomniałem się spodziewać. Nikt nie zmieniał po drodze praw. Chyba sam musiałem je pozmieniać. Gdybym tylko pamięć miał krótszą, uwierzyłbym jeszcze raz, bez przesady z tą musztrą. Powiedziałbym chętnie pas, jak się kończy konsekwencji brak. Nie wyłączysz swoich wad. Mantra pobiera mnie jak wartka zapomnienia. Karma, może to awaria. Bajki o dorosłych. Jednym z muzyków tego zespołu jest Antek Sojka, który teraz zaśpiewa już solo. Niech płonie, płonie, płonie.

bądź tym odważny. Miej własne zdanie. Czasem dosadnie. Chroń własnych granic na mapie marzeń. Trójce Nocna Polska, a wszyscy trzej panowie, którzy przed chwilą śpiewali, gościli swego czasu w audycji Trójka Żąda Debiutów. Niemiło się z nimi rozmawiało i słucha się miło również tego, co potem zrobili. Andrzej Mrozek, Marcin Łazarski i Kamil Pawelski. A teraz będzie artysta, którego znam już nie wiem ile lat, ale chyba od jakiegoś 83 roku, tak, dokładnie, 83 roku. Poznaliśmy się w Radiu Studenckim, w Radiu Riviera zresztą, w Warszawie. Wiesław Topaczewski właśnie wydał płytę solową, płytę Listy, zupełnie inną od tego, co robił z Kabaretem Otto.